Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia już piątek, 25 maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W polskim parlamencie wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Komisja Ligi nakłada kary na Lecha za niedzielne burdy na stadionie w Poznaniu. Mamy nadzieję, że klub zrozumie strukturę tych kar. Wsiadł w samochód elektryczny i ruszył do Japonii. W serwisie też kolejna podróż Marka Kamińskiego. Wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO od dziś w Sejmie i Senacie. Weźmie w niej udział kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także przedstawiciele krajów stowarzyszonych i obserwatorzy. Debata plenarna będzie dotyczyła projektu deklaracji w sprawie potwierdzenia jedności i wiarygodności NATO na lipcowym szczycie sojuszu w Brukseli. Sesja zakończy się w poniedziałek. 120 tysięcy złotych grzywny i tegoroczne mecze wyjazdowe bez udziału kibiców to kary dla Lecha za niedzielne zamieszki na stadionie. Nałożyła je na klub Komisja Ligi, po tym jak fani Lecha podczas meczu z Legią obrzucili murawę racami, a kilkadziesiąt osób wtargnęło na boisko. Szef Komisji Ligi Zbigniew Mrowiec podkreśla, że komisja częściowo uwzględniła postulaty Lecha, jednak nie we wszystkich aspektach. Częściowo uwzględniliśmy propozycję klubu, bo w zakresie niewpuszczania kibiców czy w zakresie długości zakazów wyjazdowych w zasadzie odpowiadało to wstępnym propozycjom klubu. Tym niemniej jakby nie jest to dokładnie to, co klub proponował. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada brak tolerancji dla chuligaństwa na stadionach. Joachim Brudziński przypomina, że podczas zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata w Rosji część meczów będzie rozgrywana w pobliskim Kaliningradzie. Stąd jego apel do służb o zaangażowanie w zapewnianiu bezpieczeństwa tym kibicom, którzy zamieszkają w Polsce. Nie może być absolutnie żadnej akceptacji dla żadnej chuliganerii. Czy chuliganerii stadionowej wywołanej przez marginalne, na szczęście, to trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, marginalne grupki polskich kibiców, czy kibiców z jakiegokolwiek innego kraju. Mundial w Rosji rozpoczyna się już 14 czerwca i potrwa do 15 lipca. Jak zachowałaby się administracja państwowa, gdyby Polska znalazła się w stanie wojny? Odpowiedź na to pytanie mają dać ćwiczenia KRAI, które zaplanowano na jesień. Przygotowują je Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Premiera i BBN. Tego typu ćwiczenia są dobrym pomysłem po to, żeby zobaczyć tak naprawdę, w jakim miejscu jesteśmy. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Lidl. Te ćwiczenia będą służyły głównie temu, aby dokonać takiego swoistego audytu. Całe ćwiczenie KRAI jest podzielone jakby na cztery elementy. Wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. To jest strategiczna gra operacyjna kierownictwo, gra wojenna stolica. W układzie militarnym są to ćwiczenia dowódczo-sztabowe, natomiast w układzie pozamilitarnym są to ćwiczenia poszczególnych działów administracji. To wszystko wymaga refleksji na temat, jaki rodzaj konfliktu może nas czekać. Wydawca magazynu wojskowego Raport Wojciech Łuczak. Państwo można zdezorganizować za pomocą bardzo skutecznego, zintegrowanego ataku cybernetycznego. I nie wszystkie instytucje i nie wszystkie rządowe agendy są świadome, że mogą być nagłym celem ataku cybernetycznego. Ostatnie podobne ćwiczenia w Polsce przeprowadzono 14 lat temu. Przed nim 13 tysięcy kilometrów. Podróżnik Marek Kamiński w drodze do Japonii samochodem elektrycznym. Jak mówił przed wyjazdem, troska o lepszy świat wymaga odwagi. Stąd podróż samochodem elektrycznym przez 7 krajów. Polska, Rosja, Mongolia, Chiny, Południowa Korea i Japonia. Ja panu wiele się może zdarzyć, ale może też zaprowadzić dalej niż możemy się spodziewać. Na przykład, że niedługo jakby zmieni się model podróżowania, model życia i ta podróż będzie źródłem inspiracji do tego, żeby ten model zmienić po prostu. No trace. No trace za mną, ale też no trace przede mną, bo też nie ma jakby śladu przede mną kogoś, kto by pojechał do Japonii tym samochodem. Marek Kamiński chce pokonać 7 krajów w 2 miesiące. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W województwie lubuskim i na zachodzie województwa zachodniopomorskiego pokaże się dziś słońce. Nad resztą Polski przewaga chmur, będzie padać, a na wschodzie i w centrum też grzmieć. A termometry pokażą od 22 stopni w Lublinie i Warszawie do 25 we Wrocławiu i 26 w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. Co u państwa dobrego? Co słychać? Mój szwagier pyta, jak tam behawiorek? No jak tam behawiorek? Zaczynamy. Elvis Presley to może nietypowy wybór, jak na początek. Gadaj więcej rób. No, taki jest przekaz tej piosenki i często to jest prawda, ale często nie. Odwróćmy to. Właściwie w Trójce pod Księżycem my to odwracamy i jest jednak inaczej. Więcej gadaj, a mniej rób, ale nie gadaj. No, gadaj to nie tak. Rozmawiajmy. I dzisiaj my też będziemy rozmawiać. Mam tutaj taki rekwizycik. Na razie to tajemnica, potem państwu powiem. No a teraz, no właśnie, byleby to nie była gadka szmatka, ani mowa trawa, ani small talk, ani nawijanie makaronu na uszy, ani jeszcze inne, jest sporo takich synonimów, tylko żeby to była rozmowa, dobrze? No to teraz jeszcze na rozgrzewkę piosenka Paula Simona i jego piosenki często są rozmowami, albo nawet jeśli są opowieściami o gadkach, szmatkach, to i tak mają drugie dno. No to może taka właśnie opowieść o gadce, szmatce. Paul Simon. knocked me over and I guess you thought I was all right. All right in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know, I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. She said there's something about you that really reminds me of money. She was the kind of girl that could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. Was sunlight. I said, aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. Wspaniała piosenka o gadce, szmatce i mowie trawie, a mam nadzieję, że dzisiaj to, nie, nigdy tak nie ma u nas. Nie ma gadek, szmatek żadnych, chociaż w życiu są. Proszę Państwa, teraz pewne rekwizyt. Najpierw jednak przeczytam list. Dostałem ładny list od bardzo miłej pani, która się nazywa Zofia Dzik i jest prezesem takiej fundacji, która się nazywa Humanites, chyba, no tak, Humanites, bo z tą końcówką mam problem. I ta fundacja już od paru lat robi taką kampanię społeczną, której fragmentem jest właśnie ten rekwizyt. To są karty, zaraz Państwu o nich powiem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, to jest 15 maja, kampania społeczna, która łączy ludzi, rzeczywiście to prawda, 2 godziny dla rodziny. Próbujmy chociaż tego dnia, taki jest przekaz, porozmawiać przez 2 godziny, pobyć z rodziną, porozmawiać. Jak nie mamy pomysłów, no to może tutaj te karty, które mam przed sobą, nam te pomysły podsuną. Panie Dariuszu, z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzę Panu i Pana bliskim miłości, radości i szczęścia. No to ja przekazuję te życzenia, dzielę się z nimi z Państwem. I chcę z Państwem porozmawiać o... No ale zresztą dobrze, to może za dużo grzybów w barsz. Najpierw powiedziałem o tej kampanii, o tych kartach, a potem je wyłożę na stół, a potem porozmawiamy, jak sądzę. Czyli zaczynamy od takich rozrywek umysłowych, jakby. Słynna piosenka Johna Lennona. rozrywki umysłowe, chociaż to jest zbyt mało powiedziane. Tam jest takie sformułowanie Mind Gorilla, czyli jakby to przetłumaczyć, partyzantka umysłu. No i mam te karty przed sobą, Ask Me się nazywają, no bo tak się po angielsku, dlatego że ta kampania jest bodajże w 10 krajach. I te karty, fundacja, no właśnie, żebym znowu nie pomylił, Humanitas, TAS, TES, Humanitas, przepraszam, wymyśliła w ten sposób, że tu są zadania i są pytania. To są takie karty, że spotykamy się, siedzimy z rodziną przy stole i wyciągamy sobie taką kartę i tu jest coś napisane i my wtedy się jakoś to dzielimy tym, co tam jest napisane i rozmawiamy na ten temat. Pytania są świetnie ułożone, moim zdaniem. Powiem Państwu, jaką wyciągnąłem pierwszą kartę, ale to za chwileczkę jeszcze. Najpierw chcę powiedzieć taką rzecz. Z badań amerykańskich wynika, że jest taki czynnik, który powoduje, że różne problemy wychowawcze, ryzykowne zachowania społeczne, jak na przykład, no nie wiem, wcześniejsza inicjacja seksualna niż to, no, niż powinno być, albo picie alkoholu, uzależnienia, konflikty z prawem i tak dalej, no takie poważne sprawy, no to ci amerykańscy psychologowie społeczni to przebadali i wyszło im, że jest taki jeden czynnik, który powoduje, że te problemy się, ich ryzyko się bardzo zmniejsza. I to jest najważniejszy czynnik, mianowicie taki, że ludzie, bliscy, rodzina jedzą ze sobą posiłki regularnie i rozmawiają przy tych posiłkach. To jest ten czynnik. To niesamowite. Potężna siła bycia ze sobą i rozmów. To oczywiście może być i mowa trawa czasami, to może być i small talk, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale czasami, często, oby jak najczęściej, pojawiają się tam różne ważne rzeczy, pytania, rady, dzielenie się mądrością i tak dalej, i tak dalej. No takie rzeczy, które tworzą więzi i te więzi są no, po prostu skarbem. Właśnie tak jak powiedziałem. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj właśnie o takich rozmowach. No, ja wiem, że z rodziną bywa trudno. Każdy z nas to wie. Ale bywa też pięknie. I są takie chwile, takie rozmowy, takie słowa, takie pytania, takie rady, takie, nie wiem, jakich jeszcze użyć słów, które pozostają. Mamy je w sercu, w pamięci. Czasami one się ciągną przez pokolenia, powtarzamy je, dzielimy się i okazuje się, że one są nie do zdarcia, że to jest to złoto, które się jednak nie dewaluuje, prawda? Takie chwile, takie wspomnienia, takie słowa, takie rady, taka mądrość, może taki żart, nie wiem co jeszcze, coś co pamiętamy, coś co mamy w sercu, to może to byśmy dzisiaj takie chwile przywołali. Dobrze? Zapraszam Państwa. I przygotowałem takie piosenki, które właśnie są opowieściami o ważnych pytaniach, refleksjach, o mądrości, albo też po prostu odpowiedzią na bardzo proste dylematy. No, czy mam zostać, czy mam sobie pójść? Bardzo proste. No i teraz powiedz, tato, jak jest według ciebie w tej sytuacji, którą teraz przeżywam. To co, mam zostać, czy mam sobie iść? Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. So come on and let's decisions bugger me. Conversation may molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? To co? Odejść czy zostać? Rozmowa, gorzkie wyrzuty czynione dziewczynie. No ale przełóżmy to na inny wymiar i zapytajmy, no tato, ale przecież też tak miałeś, prawda? To powiedz mi, jak to było z tobą? Zostałeś, odszedłeś, no co mam robić właściwie? To nawet nie chodzi o twoją radę, chociaż może też, ale po prostu powiedz, jak to było z tobą. Na pewno nieraz tak miałeś, prawda? No powiedz, no co mam zrobić? Dziadziusiu, powiedz mi, jak mama spadła z lodówki. To teraz jest taki motyw. No, mama spadła z lodówki, jak goniła kota. A dlaczego goniła kota? No bo kot uciekał. A dlaczego kot uciekał? No bo mama chciała go złapać. A dlaczego chciała? Bo bardzo kotka kochała, chciała go przytulić. No i co? No i kotek wylazł wyżej i na szafkę i mama weszła na lodówkę. No i co się stało? No i wtedy lodówka się rozjechała, bo drzwi się otworzyły. No i mama rąbnęła na podłogę. Ale jak to rąbnęła? I co się stało? No miała, miała taki siniec wielki na oku. No jak, ale jak to? No taki czarny. Co to siniec jest? No taki, że czarny, takie zostaje, jak się ktoś uderzy. I co wtedy? No i pojechaliśmy do szpitala z mamą. No i jak to? I leżała w szpitalu. I co? I dawali zastrzyki, Ojej. No i to jest to rozmowa z moją 3-letnią wnuczką Malinką. I tak parę razy, paręnaście albo jeszcze więcej, ale to znaczy, że to jest bardzo ważne. No na przykład to, że mama też, że mama była kiedyś taka mała jak ona, prawda? I że ta mama, która wydaje się wszechmocna i wspaniała, też miała chwilę słabości, też jest coś złego stało, ale też było tak, że myśmy jej pomogli, ktoś jej pomógł, że jest szpital, że jest lekarz, no coś się dzieje, że nie została sama. No poza tym jest tutaj dreszczyk emocji, suspens i tak dalej. No i ten kot, którego się kocha i trzeba go tam utulić i pogłaskać. No taka opowieść, akurat też przy stole, ona się odbywa przy jedzeniu i no i jest powtarzana wielokrotnie. Tak samo jak te opowieści, które pamiętamy, no też są powtarzane. My wielokrotnie je słyszeliśmy, no ale słuchamy nadal. Albo one są powtarzane w takim ciągu pokoleniowym. Ktoś tam kiedyś powiedział o tym jeszcze, no bo dotyczy jakiejś bardzo ważnej historii rodzinnej. No właśnie, to właśnie o tym może byśmy dzisiaj porozmawiali. O opowieściach, o mądrości, o żartach, o wygłupach może, no nie wiem, o czym tam jeszcze. Albo o radach. No potrzebujemy przecież rady i nasze dzieci potrzebują rady. Na przykład co zrobić, jak pęknie serce? Czy można to serce jakoś skleić, zszyć, załatać? No muzyka pop wydaje się taka głupia i banalna. Często tak jest rzeczywiście, jak kilo gwoździ, ale często w takich prościutkich piosenkach, przebojach jest bardzo dużo mądrości. No to może teraz Bee Gees też chyba, nie wiem, czy oni kiedykolwiek występowali w Trójce pod Księżycem. Może kiedyś, może raz. No to teraz będzie ten drugi. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrows. How can you mend the broken hearts? How can you stop the rain from falling down? Stop the sun from shining. What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help. I can still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser skleić pęknięte serce. No myślę, że jesteśmy winni naszym dzieciom takie wyjaśnienia i rady, jeśli posłuchają, no ale przynajmniej próbujmy. Na te karty, o których mówiłem, Ask Me, czyli Fundacja Humanites, no teraz już poprawnie poćwiczyłem trochę. Jak dostałem je do ręki, wziąłem je do ręki i wyciągnąłem pierwszą z nich. I to jest, przypomnę, taka gra. Spotykamy się, jesteśmy w rodzinie, z rodziną, z bliskimi. No i możemy się pobawić, wyciągnąć taką kartę i tam czytamy. No na przykład, to jest ta karta, którą wyciągnąłem wtedy i pomyślałem, no to dobrze zadane pytanie i można rozmawiać bardzo długo. I ono jest takie, kogo podziwiasz dzisiaj, a kogo podziwiałeś w przeszłości? Znakomite pytanie i zastanawiam się nad tym. Rzeczywiście cała Iliada i Odyseja tu mi się układa, kogo ja tam podziwiam, kogo podziwiam teraz, jak to się zmieniło, a dlaczego ten, a dlaczego ta, a dlaczego nie inna i dlaczego się zmieniło i co to spowodowało. Można rozmawiać, jest o czym, prawda? No i istotą rzeczy chyba jest też to, żeby każdy z nas, niezależnie od tego, ile mamy lat, o tym opowiedział. To jest ważne, jak to się zmieniają te miłości nasze życiowe, te obiekty podziwu. Kogo podziwiasz dzisiaj, kogo podziwiałeś w przeszłości? Albo na przykład takie pytanie. Gdybyś miał napisać książkę, o czym by była? No, jeszcze inny wariant, to gdyby to miała być książka o tobie, to jaka to by była książka? I no właśnie to są takie, o, albo jeszcze takie pytanie. Gdybyś mógł urodzić się w innych czasach, w przyszłości lub w przeszłości, to kiedy chciałbyś się urodzić? Dlaczego? No właśnie, no na przykład takie pytania. Pewnie w tych naszych rozmowach rodzinnych padały znacznie lepsze, mocniejsze. To może podzielmy się nimi. Bardzo proszę, zapraszam. I myślę, że te opowieści, te spotkania, te rady, albo po prostu dzielenie się własnym doświadczeniem, albo jeszcze coś innego, jakkolwiek to nazwiemy, cokolwiek to jest, służy wsparciu, służy poczuciu, nie jesteś sam. Wybrałem kilka takich piosenek, jest dużo takich piosenek i jedna z nich, bardzo ją lubię, bo to jest moja ukochana płyta. A propos, kogo podziwiasz dzisiaj, kogo podziwiałeś w przeszłości, to właśnie to mi zostało. Tę płytę podziwiam. I to było takie moje wtajemniczenie w dorosłą, wspaniałą muzykę. Nie czerwone gitary, tylko już coś, no inna zupełnie realność, inna liga. I to byli Beatlesi, oczywiście, to te późne ich płyty, a najbardziej kocham Abbey Road jednak. I tam jest taka piosenka ironiczno zgryźliwa w tonacji czarnego humoru o Maxwellu i srebrnym młotku, który się wyłania i wali po głowach jego wrogów. No czyli głupie to jest dosyć, można by powiedzieć, ale z drugiej strony bardzo mądre, ponieważ to właściwie mówimy tutaj o wsparciu. No, Barańczak tak tłumaczy jeden z wersów. O Scotland Yardzie. No, Scotland Yard uznał, że ten psotny żart to zupełne dno. Maxwell z miejsca poszedł w zaparte o. Tłum na sali był, dziewcząt chór ze łzami wył, uniewinnić go. Sędzia wrzasnął, opróżnić parter, bo o. Lecz nawet nie dokończył tych słów, gdy za plecami znów bęc, Maxwell srebrny młotek wziął i w łeb mu dał. Znaczy właśnie ten młotek to wypada z jakiejś kosmicznej rzeczywistości, to ten nie Maxwell go używa, tylko ktoś, coś, nie wiem. No i ktoś, kto go wspiera jednak. Może niekoniecznie akurat w ten sposób, no ale to jest licencja poetyka, chodzi o właśnie też o oczywistą oczywistość, że potrzebujemy wsparcia. I te spotkania, i te rozmowy także temu służą. No rozgadałem się niepotrzebnie. Beatlesi. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. 50 times I must not be so But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell Silver hammer came down upon her head. caught a dirty one. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. Maxwell must go free. The judge does not agree, and he tells them so. Ten srebrny młotek Maxwella, który śpieszy mu z pomocą, nie wiadomo skąd. No ale właśnie tutaj, jeśli chodzi o tę realność, o której my rozmawiamy, to wiadomo, jesteśmy ze sobą, siedzimy przy stole i rozmawiamy. To jest takie ważne. I czasami z tych rozmów, które są różne, co jutro ugotujemy na obiad, albo co trzeba kupić, albo gdzie pojedziemy na wakacje, bardzo ważne. Ale czasami jest jeszcze coś ekstra, coś jeszcze wyjątkowego, coś niesamowitego, coś, co pamiętamy i będziemy zawsze pamiętać. To może podzielmy się takimi chwilami, takimi opowieściami. Co jeszcze z tych kart Ask Me, Fundacja Humanites? Gdybyś spotkał się ze swoimi przodkami, o co chciałbyś ich zapytać? Co chciałbyś im powiedzieć? Albo gdybyś był niewidzialny, co byś wtedy zrobił? Bardzo dobre pytanie. Kajtusz Czarodziej, Janusz Korczak, ta książka o tym opowiada. Albo taki list teraz, pan Robert, akurat z bliską osobą, z przyjaciółką, to jest rozmowa, a nie z rodziną, ale wspomnienie piękne. Sierpień, zapada zmierzch, na niebie pojawia się księżyc, a my siedzieliśmy na ławce przy lesie i rozmawialiśmy. Pamiętam to, że absolutnie się nam nie spieszyło. Nie zwracaliśmy uwagi na płynący czas. Nie była to specjalnie głęboka rozmowa, ale całe otoczenie, okoliczności tej rozmowy sprawiły coś takiego, że została ona w mojej pamięci po dziś dzień i myślę, że jej wspomnienie będzie mi towarzyszyć już zawsze. Był to zupełnie normalny wieczór, a rozmowa zamieniła się w coś transcendentalnego. To nie chodzi o to, żeby w tych rozmowach rozważać różnicę między transcendentalnym i transcendentnym. To nie o to chodzi. Czasami to jest właśnie tak, jak pan mówi, nawet być może nie pamiętamy, o czym to było, ale pamiętamy, że to było prawdziwe życie. To dla mnie jest jakieś kluczowe pytanie, czy to, co teraz jest, czy to, co prowadzę teraz, to jak żyję, czy to jest prawdziwe życie? To jest jedno z głównych moich pytań życiowych, a może najważniejsze. I nie wiem, kto na to może odpowiedzieć. W każdym razie takie pytanie moim zdaniem jest dobrze zadane. I pewnie są tacy ludzie, którzy potrafią. I może to jest ktoś z kręgu naszej rodziny, bo ja wiem. No dobrze. Dlatego tę piosenkę wybrałem. Ona jest wielkim przebojem, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sławna. Zresztą dzisiaj pojawiają się właśnie takie, prawie same takie wielkie transcendentalne, czy transcendentne hity. I to jest Bohemian Rhapsody. Bo tam cała ta ekstrawagancja tej opowieści, ale wcześniej pojawia się pytanie, czy to jest prawdziwe życie? To jest właśnie to pytanie, które też sobie zadaję często. No to może posłuchajmy dla przypomnienia, a ja Państwa zapraszam dariusz.bugalski@polskieradio.pl, no i oczywiście 7 trójek. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has the devil put aside for me. For me. No jeszcze raz te karty, sięgam po nie, ask me, ale one mają tak magiczną moc, jak się okazuje, że państwo dzwonią i próbują albo odpowiadają na te pytania, które tutaj zadaję, ale to potraktujmy to jako taki, no nie wiem, inspirację, że te karty to są nasze muzy, ale może opowiedzmy coś z naszego doświadczenia. No jeszcze na końcu powiem, jeszcze dwie przytoczę, tylko te dwa pytania jako propozycje. Jaka jest najzabawniejsza rzecz, w jaką wierzyłeś, kiedy byłeś dzieckiem? No to jedna. A druga to jest chyba ryzykowne. Tego bym jednak, w to bym nie szedł. Jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś w swoim życiu? No to jakoś może zostawmy jakieś tutaj kotary, tajemnicy, zawieźmy i nie mówmy tak już o wszystkim. Ale właśnie chodzi o taką sytuację. Jesteśmy ze sobą rodzinnie, rozmawiamy. No czasami to są takie rozmowy. Smakowało, no, tak, bardzo dobra zupa. A czasami coś jeszcze się pojawia. No to właśnie chodzi o to jeszcze. Jakby tak, jakbyście tak państwo mogli powiedzieć i się podzielić, to by było cudnie. Taka sytuacja jak w tej piosence. To jest Johnny Cash, legendarna płyta z San Quentin, z więzienia. I tam już na bis, potem pod koniec pojawia się taka sytuacja rodzinnego spotkania. Tym razem oni muzykują, śpiewają razem. I to jest to wspomnienie, które towarzyszy. No też może wielu z nas, prawda? Tata śpiewał basem w tym wypadku. And Carl Perkins wrote us another song that tells about the reason for it all. It takes us back home and again tells it like it was when I was a little bitty kid and we gathered around the piano and me and little brother would join in and mama would sing tenor and daddy sang bass. I remember when I was a lad, times were hard and things were bad, but there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were. trying to make a living out of Blackland. We'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass. Mama sang tenor. Me and little brother joined right in there. Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken. By and by, Lord, by and by. Daddy sang bass. Me and little brother joined right in there. In the sky, Lord, in the sky. I remember after work, Mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother has done gone on, but I'll rejoin him in a song. We'll be together again up yonder in a little while. Daddy sang bass. Mama sang tenor. Me and little brother joined right in there. Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken. By and by, Lord, by and by. Daddy sang bass. Mama sang tenor. Me and little brother joined right in there. In the sky, Lord, in the sky. Dawne czasy bardzo, teraz będą jeszcze dawniejsze, bo mówiąc o tych mądrościach, ale bez żadnego przekąsu i ironii, mądrościach, które nam towarzyszą w takich rozmowach, to czasami się powtarzają, słyszymy to co jakiś czas, mama o tym mówi, tata wspomina i tak dalej, to no, to jest takie wysokie C teraz. Babcia, prababcia Michalina nam często towarzyszy. No, ja nie znam jej oczywiście. No, cała wielka, niesamowita postać. Kiedyś no, państwu opowiadałem o niej trochę. No, wielka postać naszej rodziny i mama o niej opowiada, bo ta babcia była jej taką mentorką. I to były czasy wojny. No, okrutne niezwykle. I to oczami dziecka wojna oglądana to no, jest jeszcze okrutniejsza. I, no i ta babcia tam jest i w tej strasznej rzeczywistości mama, małe dziecko, wówczas mała dziewczynka przychodzi do domu i po lekcji religii i mówi babci, no ale babciu, co ten ksiądz mówił w ogóle, jakie to okropne, no, głupie to strasznie. No a co on powiedział takiego, ten ksiądz? No powiedział, w ogóle w tych czasach to w ogóle nie było żadnej dyskusji, ksiądz powiedział koniec, a tutaj dziecko zapytało, babcia słucha, to jest wyjątkowe. I mówi, no powiedział, że jak ktoś się uderzy w jeden policzek, to nadstaw drugi. No, że tak powiedział Jezus. No jak to? Przecież jak tak można? No przecież babciu, to jest w ogóle niesprawiedliwe, tak nie może być. No i babcia pomyślała chwilę i powiedziała tak, wiesz co, Zosiu, no wydaje mi się, że to rzeczywiście jest dziwne jakieś, ale jak tak Jezus powiedział, no to znaczy, że to chyba jest prawda. I proszę zobaczyć, jaka tu jest argumentacja, jaki jest kontakt, jaka jest rozmowa, jakie jest wyczucie, poczucie, jaka jest szczerość, jaka jest prawdziwość tych słów i jaka to jest mądrość w tym, co zostało tutaj powiedziane, prawda? No to na przykład ta prababcia Michalina, to jest taka nasza postać i rodzinna mama o niej opowiada, przywołując wspomnienia, ale no, są różne opowieści, inne rady, mądrości, zwierzenia, albo dzielenie się tym, co kiedyś przeżyłem i ty też być może to teraz przeżywasz, no to może posłuchaj, może weźmiesz to pod uwagę, no zobacz, jak to jest. To chciałbym o tym z państwem dzisiaj porozmawiać, żebyśmy się podzielili tymi wspomnieniami, tymi opowieściami. Właśnie i tak to robimy w tej audycji, prawda? No to zapraszam. 7 trójek, no i listy, które wpływają. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jedna z takich pięknych piosenek, bardzo ważnych, wspaniałych, bardzo mądrych i bardzo wrażliwych, empatycznych. No, posłuchajmy najpierw. Sometimes everything is wrong.